بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وشفيعنا ونبينا، وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيدا العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به آمين، في الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة وفي شين باء، ثم إن حظ العبد من التخلق باسمه الرحمن أن يصرف جميع عباده الغافلين أن يصرف جميع عباده الغافلين عن طريق الغفلة بالوعظ والنصح رحمة بهم إلى آخره. دعنا منو في شين باء بودميتي مي شرحت آيات سلوكي بو الشرنوبي إمام الشرنوبي رحمه الله مملا خان لقي منو ثم طوب نك إن لير بور ما حظ العبد تروك جنبي من التخلق تجيكو بمي جيكو باسمه تطور يا الله بيعمل ما الرحمن an yasrifa moy mu dak jami'a ibadihi mbolam jammi al ghafilin ñi nga xamantene dañoy yëgëti dañoy négligent an tariq al ghaflati mu dakale jëlaleen ci yoonu ciagante gi ak yëgëti gi bil waqti ci di leen war wonu ci ak di leen laybir waye nak da fay fekk na rahmatan ngir mbirum nek mbirum nek ko xamne yërmande moko bu mu xol bihim ci ñom manam ngir yërem gi mu yërem jammi lool la xamé manam nit ki tam non lay melowo ci bobu tour manam bu beugé melowo tour bobu moy ar-rahim moy ar-rahman bok moy mbolam jami mu daqé len jëlé len ci li nga xamantene mom moy mu yërum len yërmandé ko xamantene day tax da lan di war di len daqé di len jëlé ci li nga xamantene mom moy ak ciagante ak ug yëgëdi mu di len war di len conseiller aussi té lool yërmënde rek moko tax wa yakunu té day nekk zalika lool bi tariqil lutfi ci yoonu lewet la bi tariqil unfi du nekk ci yoonu manam ak dëgël lolu tagat manam daf la koy wax ci yoonu lewet lewet ci ñom pa par exemple di len gëdd di len wax ju ñaaw ak yu mel non voilà da len di wax rek ñu len alcorane kat li la wax ci li hadith bi li la wax ci li nangam baxul te li ngay risqué bo dé def li ngay risqué bo deful li ngay risqué wala wa an yanzura tamu khol ila al-usat jëm ci moy katu yalla bi ayni rahmat ci beutu yermane la bi ayni al-izdira'i bumu len xole ci beutu xebel ak doyadel ding buy xol buy gis nit ñi xamne ay bakkar kat lañ bumu xole len beutu yermane mais pas beutu xeb len nonu lañu melo ar-rahman wa an takuna te mu nek kul musibatin bepp musiba tajri bo xamne day daw fil alam ci aduna bi ka musibatihi mu melni musiba bo xamantene musiba bopam la ala lo ñel nako fi nafsi ci bopam bepp musiba bo am ci aduna bi mom day melni day melni ci kawam la dal wala ay sama yeen neeku ci ah bayil fofu rek ño xam yoy deede fala ya'lu motax du deñ du bayyi juhdan ben yitte ben choono bu muy daj fi izalatiha ngir meune teggi li nga xamantene mom moy musiba bobu wa lu mu meuna def rek dakoy def kon non lañu melo wo ci la ar-rahman bo beugé melo ar-rahman non ngay def so beugé doon ar-rahman da ngay jangale al-qur'an comme ni ngi ko wax ar-rahman 'allama al-qur'an bo beugé wootu yalla ci kaw suuf ci turum bob non ngay def jangale al-qur'an nak tekkiwul jangale lire al-qur'an lolu ci la mais al-qur'an ak lepp lo xam tane dafa lambo ci bir wala ak lepp lo xam tane ni ci bir wa hazu ciirum nak manam ciiru jambi min at-takhalluq ci jiko bismi ci turum bom bur yalla ta'ala ci kaw di ar-rahim moy lan allah ya daa moy mu baña bayyi faqatan ak ñak ak problème ak aajo li muhtaj ñel ko aajo illa ludul saddaha danako tej bi qadri taqatihi ci kem katanam ci lu tolok possibilité manam lu tolok énergie bi mu am pour mëna di def lool manam moy kep ko am aajo bu mu bayyi ben aajo bu nit am ludul wala ben trou wala ben problème ludul da koy régler ci kem katana dans les mesures de son possible voilà wan yabdul ci mu yulli jahaho dara jam wa malahu ak alalam liman ñel kep ko xamne ista'ana sak ngi dimbaliko bi ci mom kep ku sak ci mom ak dimbal mom mu meuna utiliser dara jam bi mu am statut bi mu yor statut socialam statut fep ma statut bi mu am ak alalam ngir kep ko xamantene dafa sak ci mom dimbal fa in lam yaqdir su fekenteene manul lolu fa yu'inuhu mu diko dimbali bi du'a ci diko ñaanal wa tadarru'i ak di toroxlu ci yalla rafatan ngir ñewante bi mu am bi ci xoxu non bu ko nit bi se soxlam wala mu gis nit ku am aajo wala mu sakku ci mom ñaan ci mom soxla ne ko li la bëggon ngi dimbali mi ci bu ko mëne dimbali mu jog dem dox affaire bi dimbali ko utiliser alalam utiliser daraja utiliser ay xamem réseau lepp mu utiliser ko pour régler problème su fekkante na manul lolu mu ñaan yalla taroxlu ci kanam yalla ngir ñewante gi mu am ci nit koku lolu nak ñepp bokoy defal nit ku bëgg def doon tour ar-rahim incarner ko non ngay mel innama li am des moy yarhamu de yeurem allah bur yalla man ki nga xamne rahim moy yeurem yalla ñi yeureme lay yeureme ñoñu rek ñom lay yeurem wa rahim yalla yeurem allah bur yalla al-qa'il ka waxone irham bunay yajmi al-khalqi kullihim وانظر اليهم بعين اللطف والشفقه وقر كبيرهم وارحم صغيرهم وراع في كل خلق حق من خلقه ارحم يرمل بني يا سما دوم جميع الخلق مبول من في كلهم نيوم نيب وانظر تاغا خول اليهم جيم تي نيوم بعين اللطف تي بوتوك لوات والشفقه اك نيوانتي دال خولي بوت بوب yeureumal mi def yep ñom ñep te ngay leen di xolé ci bëttu lewet ak ñewante waqir na nga wek joxal respect kabirahum sen mag ni warham te nga yeureum saghirahum sen ndaw yi wara te na nga samonté fi kulli khalqin ci bëpp mindeef haqqu man khalaqahu kiko bind haqqu kiko bind samontel ci mindef mu nek haqqu kiko bind mu yalla latifa mbir mu am solo ngi ni te sew ruya solo nañ anal imam naka al imam bu mag bok al ghazali abu hamid al ghazali rahimahu yalla ko gërum yërum allah bur yalla ruya gis nañ ko fi nawmi ci nelaw baada ginnaw wafat ci ak gennu adnam faqila ñu wax la wo ñeel ko waxef na lo ñeel ko ma faala an lan la def allah bur yalla bi ka ci yow faqala muné aw qafani taxaw lo na ma bayna yaday ci kanam ci digënti ñaari lo xamé manam mo ci kanam wolof arab day waxe non wa qala li muné bima ana ci lan qadamta mom nga indi mom nga jital alaye jëm ci man lan nga jital bi nga nekké alakhir aduna lan nga jital pour boma fekk ci fasirtu fa neena fa surtout ma nek azkuru di tud amali sama jeufi fa qala munako lam aqbal ha nangumuko jeufi nga jeuf yoyep nangumuko wa innama li ambades moy qabiltu dama nangum ninka ci yow anta annaka naka yow kat zata yow min ben beus nazalat dafa waccion zubabat ap weñ ala mi dadi ci dawi qalamika sa khalima li tashraba ngir mu nan minu ci daga wa anta fek yow taktubu yaangi don bind fa tarakta nga dadi baye alkitabati bind bi hatta mbete akhazat mom weñ wi jël hazaha ciirum rahmatan bi ngir yermane gi nga am ci mom ne mom de mën na day soxla nan fek mu imam ghazali rahmatullah imam ghazali rahmatullah dane dañ ko gis ci gënt ginaa bu gënne aduna ñu nako lan la yalla def ak yow mu ne daf ma taxawal ci kanam mom dima att laaj ma ne ma lan nga jital ci man lan nga defon ci aduna pour bama fekk ci tay fekk ko fi mu nek di tuddu ay jëfëm yëpp mu ne ko nanguma ci dara lenn rek la la nangul benn bëss da nga doon bindu benn téer nga ciap sa daaji tek am benn weñ bu ci tek ne day naan weñ wo wa di naan yërmane nga am yërmane ci mom nga ne nako bayyi bu mu naan ba paré mu naan ba paré ba jël ciërëm ci loola dem te yërmane ak taxon lool mo motax ma yërum la umdu weylen bi abdi ak sama jambi ilal jannati yobuko aljana intaha fil waqti wa fil hadith bo demé ci hadith ba amna ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ngi nan irham yërmal man fil ardi ci kaw ci ci kaw suuf yarhamkum yërom la man fi sama yalla mi nga xamne mom moy borom asaman mom moy ci asaman moy ha wa fi akhar moy hadith bob min ci sunan imam at-tirmidhi rahmalahu wa fi akhar bo demé ci benen hadith bi mon def yenenbi sallallahu alayhi wasallam def ne irhamu yaram len turhamu bu ko defé ñu yaram len waghfiru bu ko defé jéggelé len yughfar lako bu ko defé ñu jéggel len kok moy ci musnad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wa fi akhar bo demé ci benen hadith bi moy arrahimuna wa yarhamuna yarhamuhum dana la yaram arrahman bur yalla bu aji fess del yarmuna tabarak barkelna lepp miwul rek yu dole ko taala te kawena kaw bop xelu minde fi après mu tek ci irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa comme ni nga xamne non la nekk ci benen hadith hadith mi ngi sunan imam abu dawud ak tirmidhi rahmatullahi alayhima wa min hikam bok na ci waxu manam hikami moy waxu sagesse waxu xereñi xekami irham yeureumal tarham turham bu ko defé ñu yeureum la wasmut nopil taslam bu ko defé nga muccu wala tajhal te bul reer fatukhlab bu ko defé ñu note la bo def bo fexé ba xamo rek da ngay neexanax dañ lay note def la mbam war la waaw lool lañuy def wala tahrif te bul xër ala shar ci lu bon fatandam bu ko defé nga reccu bul am ay bëgg di dem tout temps ci lu bon parce qu'après ay rëccu rek ngay indi intaha fi la wax jëm yërëmal su ko défé ñu yërëm la nopil su ko défé nga muccu bul rër manam bul ñak xam bul nekk am ignorant parce que sinon dañ lay note té bul xër ci jëm ci lu bon su ko défé nga rëccu wa fi ayn mim bo demé ci ayn mim te mom moy awariful ma'arif bu imam as-sahrur radi rahimahullah o deud kon khayn la khayn mim wa moy al-uhud muhammadiyya moy wala manam kon tombe bi dafa woron am fi moy al-uhud muhammadiyya bu imam al الشعراني رضي الله تعالى عنه من كون يرنتي مانم اسلام امام الشعراني رضي الله عنه akhada jappna alena ci ñun al ahd kullur al am bu mat bi min rasulillah jele ko ci ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam anna shukhan dañu am wor am ñewante ala jami'i ci mbolim khalqillah min def yalla ta'ala ji kawaji min mu'minin mo xam yefer lan mu julit ñu aji gem lan wa kafirin ak yefer bi tariqati shari'a ci yoonu sharia kullun kep kenn nak bima ci li nga xamantene yunasibu mom la askonontel min rahmat ci ramadan bok na ci niñum kolor gi ñu fassante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy dañuy am ak ñewante ci mbollem mindeef yalla yi mo xam julit ñi lañ ñi gëm wala ay yéfer lañ waye nak ci yoonu sharia moy kenn ku ci nek ak li askanonte gew lakin waye nak la nu balikh duñu jéggi dayo fi rahmati ci yermande kullal mubalagh gep jéggi dayo bi haythu ci anam go xamne narhamu dañuy yërem ashata xarmi gatt gi fala nadbaha bané duñ ko rend masalan lu demé nek manam kem lool lu demé nek nga nan manam gi jéggi dayo ci yermande gi banan par exemple xarmi dal dum ko yërem duma ko rendi waaw ak yu mel non ak dét rend xar pour lek xara ni wala gaay dañu lek xar aussi bëgg na am yërmande nga il faut ma lek yapp tamit wala deug lu mel non li an ndax kat li rahmati ñeel na yërmande haddan ak dexeul go xamne la nata adahu duñ ko jéggi amna limite bo xamne tan duñ ko jéggi frontière waqad deug deug sama hein tudde na allah bur yalla taala ji kaw ji nafsuho bopam arhamar rahimin ki dak yeruma ñi yeurumaate yalla ko tudde bopam wa amarat pourtant mom mu amar mu digle na bi zabhi ci ñu rend al hayawanat njaay manam dunditi njaay ali fa nasbaha bu ko defé ñu rend leen mariqat al qalbi andak noy xol gi ñi am wa nadribu han te dañuy door man kep ko xamne sharada jeng na an tariq al istiqamati wolif yonu an tariq wolif yonu al istiqamati jup ci woral min ra'iyatin ci han kuñu wara sam wa abdin ak jam wa waladin ak dom wa bayimatin ak bayima rahmatan fek lool yeb dañ ko def yeureman ngir yeureman bi ci mom ala wadi ta bibi ci walu manam yar len la tashafi way duñ ko def ngir meuna fexal ngir meuna safarale nax ñeer suñu bakkan buñu amé jab wala dom wala ko xamne yalla mo ñu digal ñu sam ko wala bayyi mu wala yoy mu def lulul non dañ koy door ngir yar ko ngir orienter ko yeurmane la ngir yeurmane mais pas dor ko pour meuna fac saw mer pour fac saw mer wa nakuna te ñu nek arhamu bihi di gëna yeurmaate bi ci mom min nafsi ci bopam pourtant ñing koy yar ñing koy dor et cetera mais ñoko gëna yërom sax bopam li yépp dañ ko wara def wirasatan mu nekk ndono go xamantene muhammadiyyat ko jog yent yalla muhammad lay doon sallallahu alayhi wasallam ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mo gënon yërom ñepp seen bop boko donné tamit da ngay yërom ñepp ba parfois da ngay leen di gëna yërom sax ñom seen bop motax nga leen di orienter de leen ki waaw bu jaré door nga door bu jaré voilà summa top qala mun wa sami'tu degna sayyidi sama sang ba aliyan al khawas rahimahu yan yaram ko allah bur ya ta yaqul munan min shurut bok na ci sharte man ko xamantene takhallaqa dafa yerm dafa jikko bi rahmat ci yermande alal alam ci aduna bi an yu'amila ci mujjuf lentek al jamaat yi nga xamantene daño wow manam yi amul ruh mu'amalatal hayy ñu jeflentek mum jeflentek gi ni jeflentek luy dund bok na sax ci charte yi yeureum ne mo ne sayyid al khawas radiyallahu anhu da doon wax ne bok na ci charte yeureumande nit ki bu yeureume ci aduna bi yepp dafa wara dem ba nga xamantene ni mu yeureume ni mi jeuflante ak ñi dundu non lay jeuflante ak yi nga xamne amu ñu dundu bant yi xeer yi et cetera tissu yi kasi ndap yi montre yi yépp da len di respecté kay wa kay ni muy respecté luy dund ba duko def yenn yi deng neena fayum suko muy téé causal may kasu ndox wayadahu mudiko tek bi rifqin andak nu ci nu ci nu woyof ci nu ci ci nu ci anam gu rafet momo waw mu koy tek tegin bu rafet bu andak fair play bu andak noy wa shafaqatil ak ñewante xawfan ngir ragal min an ci an min ci an yata allama ci muy metti minal waday muy metti lu mom muy am lu koy metti minal waday ci tek giñ koy tek deng qala nena wa qad deug deug wadatu musnat al kaws ben kas manam keul maratan ben bes bi on fin ci tek ko teginu metti mu ñew rek sanni ko rek dem fa qala nena mu deug kas bi dal ni ah loolu deug nena fa min zalikal yawm nena depuis bis boba lako dalé ci bis boba wa ana fek man adahu nena fek man adahu man ko don tek bi rifkin nena man ko tek bi rifkin ci ñewante manam ci noy nena depuis jour bobu sa yu may tegg ci kaas dama ko tek han ci noy ci anam gu noy wa kana nekona radiyallahu anhu neena yamla udan fesal al qaawi moy lo xamne ay keul lay doon wala genre nda yo xamantene al kilab yu xaji la wa yaqulu mu ngi nan innahum nidee masakinu dañu ñak la yaqdiruna manuñu yamliuna di fessel minal biiri ci teen bi munuñu fessale sen keul bi fi nga xamne wala sen ndap li ñu leen di defal mbir mi munuñu ci fessale ci teen bi izaati shu buñu maré wa yamnaum te dañ leen di xagn annasu nit ñi min dukhuli ci ñuy dugg dawrahum sen dekk sen keur yi manam moy genre xam nga fukki di naane ani moy fuñu nané fuñu abreuver voisé wo abreuver waaw fuñu abreuver wo voilà fofu la mu len di téré ni fay def nit ñi manam mom nit ñi dañ len di téré ñu dugg ci seen kër yi mu ne mom nak sayyid al khawas radhiyallahu anhu da lan dem ci téen bi duy pour dem di def fofu ndox parce que da lan ñi dañu ñak ñi ay maskine lañ ay pauvre lañ amuñu dara munuñu fessa duy dem duy ji ci terre bi ndox te nit ñi bu ñëwé seen kër yi ñu dakk leen deng loolu mo motax mu ne wa min ash-shurbi nit ñi dañ leen di tere tam ci ñuy naan min haydani ci mbalkay dawrihim seen deki xawfa tanji ci ngir ragal ak sobeu wa kana nekkon na mom batay yursul du yoni ba'd talamizati len ci talibem bi ilal mazbah cha manam mazbah moy daral ga fañu rendé dal moy fiñu rendé wa abattoir okay moy abattoir Voilà. Dak dal yoni len ci talibé wi ci abattoir bi. Fa yati ñuy diké bi chassin ci ay boutit wabi tahal ak ci ferferit. Wa nahwuhuma ak yu mel non lil qututi ngir musi kula yawmin bis bu jot. loolu daa wax dem leen tous les jours da leen daan yoni ci dara ci foofu fu ñuy rendee gars yi ah voilà fu ñuy rendee xar yeeg nag yeeg yooyu pour ñu dem jëli ji ay bàq yeeg ah ay boutique yeeg yu mel noonu daal fer fer yeeg yi nga xam ne nit ñi duñ ko lekk ñu dem indi ji ko ñu yóbbul ko de waaw ñu indi ko sëriñ bi pour mu jox ko muusi bis bu jot loolu la daan def yaqulu mu naan inna li wérwér mooy xaaliba naas li ëpp ci nit ñi alyawma bis bi laa yot aymu duñu jox ñu lekk duñu leele xittatu daari muusu kër gi sey an dara wa innama li am ba des mooy taxtafu ñoom dañuy foral rek kulla maa qadar lépp lu ñu mën ñoom dañuy foral seen bopp lépp lu ñu mën kulla maa qadar loo xam ne qadar alayhi mën nañ ko ñoom isa jaar saa ñu xiifee ala rahmi an fi manam andak ne manam ci takal sen bakkan ala rahmi an wa ci takal sen bakkan manam dal ci doye dal sen bop di touti di dem di foratu di am ay choono yu dul jeex yeurmane gi mu len yeurmon motax mu dal wut lolu pour ñom ñu di len jox ñu lek voilà wa kana nekkona tamit ya tafaqadu di weur di set annam la xorondo bi alladi yi nga xamantene fi shuqqi dar ni ngi ci xar xaru keur yi moy miri keur yi buñu xare ni wala yoy wala ci mbeddi muy dem muy xol benen tane fi ñu ne wa yadaa muy def muy tegal lo ñel ko ad daqiqa manam ay pep walu babal khubzi ak ay manam moy ñoxitu mburum ala bawi hajarihi ci buntu pakhu mbelentane bi lola dan def wa yaqul munan yamna'uhum khagne len min al intisar ci ñu tasaro li intisar ci ñu tasaro li ajalil quti muné dalen di téré muné li tax mu def lool moy daf len di xagn ñu tasaro li ajalil quti ngir sababu lek muna ndax lan muna fa inna namlata ndax mbelentane xorondo mi iza jaat buñu xife taxlu ju dañuy genn taxlu bu ko defé ñuy sakku risque ha seen wërsek daruratan ngir lor gi len fekk ci lool waratan bu bari dañuy garal nafsa ha seen bakkan li wuqoe han ci dal gi mi dal seen ko xafirun comme kuy gas wala ko xamantene en tout cas ñu dal ci ko xam da len di gañ da len di joggi aw wala bok xadam ba tank bo xamne alayha da len dal sen kaw fatamutu bu ko defé ñu dé mbelantane so len suñu xifé après dañu commencé genn buñu genné dañu tassaro dem wuti ji luñu lek té buñu dem tém nga gis nit kuy bayyi wala kuy gas wala nit kuy dox joggi len ñu dé da fekk li len ko yobbe moy wuti di lek obligatoirement parce que dañu muju obligé lol aw wala bok taxuru ko xamantene dal da len di day tax ñu dam dal rijla ha sen tanki wala ñu dam sen tanki ñu len joggé buñ deewul sen tanki dam wala ñu jël ci ay gañu dal muna faiza wajat ak motax ñom xorondom yi buñu gisé ma lo xamne takul da nañ ko lek ala babi hadira ci sen buntu pakhya joxri ha bok joxor denga bu mu jëk bi ala babu joxri fi ala babu joxri ha imtana'at day xagnu anil khuruj walif genn day tax ba du genn bu ñëwé ba ci buntu bi rek gis fo lu mu lek rek da koy jël rek du gar risque yoy do ko amati un zuru xol li ki bi la ngelaw lu mën nga ko ubbi rek وروي صلونا ان الشبلي اوكي جيرجا نانا امام الشبلي رحمه الله يرمك الله بر يالا رؤيا غيس نن كو بعد موتي غيناو بيم ген ادنا فقيل له ني نكو ما فعل انا لان لا ديف الله بر يالا بك تيو فقال من اوقفني داف ما تخاول بين يدي سي كلام الكريمه تاي نجي تدغا وقال من ما يا ابا بكر يا ابا بكر الشبلي ابا بكر فوالا radi Allah atadri ndax xam nga bima ci bima za ci lan ghafartu lak la la jegal xam nga lutax ma jéggal fa qultu neena man bi salih amali xana sama jëf ju yalla je qala munako da dedet fa qultu neena man maniko ah bi ikhlasi ci selal gi ma don selal fi ubudiyati ci ni ma la don joxe buumu njaamu bi di la wan yaay sama borom qala munako la dedet fa qultu maniko bis hajji ci sama ak bi kon wa sawmi ak sama koor wa salati ak sama julli yeb def nako qala munako lam aghfiru jegaluma la ko ñeela bi zalika ci yoy yeb fa qultu maniko bi hijrati ci gaday gi ma don gaday ila salihin di jëm ci nit ñu sel nga wa ida wa bi idamati ak di saxal gi ma saxal asfari samay tukki wa talabul ulumi ak saxu ji xam xam yoy yeb mën na tax nga jegal ma qala muneko la deret fa qultu maniko ya rabbi ya sa borom hadhil munjiyat yi moy yi muccalati alati yi nga xamne kuntu man aqad japon na sama xol alayha mom la fason alayha ci kaw lol fasna mom la fasay ci lol fasna zanni sama rafet njort annaka naka yow kat biha buma defe yi ci yi dal tafu mom ngay jegalé anni ci man qala munako kullu zalika li yeb lam aghfir laka jegaluma la biha ci jaare ko ci yoy fa qultu neena maniko ilahi yow sama borom fam bi ma da kon ana ci lan ngama yeremi qala munako atata zakkaru ndax yaangi fateliko hina yamshi bamuy dox ala darbi baghdad ci walu baghdad fa wajat bi ngay dox ci baghdad ci walu fa wajat nga dadi rombu ci allu ba nga rombu hirratan am mus sahiratan bu ndaw qad adaf ha nga xamantene neewulon nako dole albardu seday gi na wahiyata mum tanzawi ma ngay rasu ila jiraru ci mus ci aw mur min ci dette salji ngir tartaruk set neige bi wal barat ak seday bi fa akhataha nga japp ko rahmatallah ngir yeureum gi ngi ko yeureum fa adkhaltaha nga dugal ko ha fi farun ci beur bo xam kana nekkon aleka ci yow manam si sa ben mbous ci ben sac bo yoron wiqayatallah ngir fek gi ngi ko don fegal min alamil bardi ci tartaru lan seday bi fa qultu man ko wa naam lol dama ko fatlikou bam ko defé mus mo mom rombor muy bëgg de ak sedd mu jël ko soufé ko qala munako nak bi rahmatika ci sey sababu yermane gi nga yermon li tilkal hirati ci gogolek mus rahmatuka ci lala yermé deng legi kon lolou mom motax mu yeureum ko muné subhanu rabbi légui nak mu am ben affaire bo xamné matna léral moy jëf yi mu limul ben bu ci nek day nek sabab pour yalla yeureum nit ki pour yalla djéggal ko bu kenn xeb li bi voilà bu kenn né ah lolou kon ndekata amul solo ay ku ko wax rek djoum la djoum la wa parce que yoy moy tax ba nit dem bam xol yirma voilà déjà di jamu yalla nan okay voilà ñu dem su kuy tabu di def yu bon wa bu situation yu melni ñu mën na baña voilà xel mi sax da ci dul dem dem ci yoy wa manam jëf ji tax yalla yërum la mën manam mën na nek ni sax defa goko mais mom tamit defa gënt da fa gënt lolu wala dañ ko ko gënt dañ ko ko gënt ni comme ñaar benen ka comme imam al-ghazali wa rahimahullah ben ñaarel mbir moy comme ko gënt rek la mënuñ ci sukkandiko mën na rek dimbali ñu pour ñu xam yërmënde magaay bi mu am mais mënuñ ñu ci sukkandiko pour téral tek benata ndax dañ gënt kessé wa andak ne amana limi tekki tamit dune lolu rek tax yalla yeureum ko mais lolu sababu bu mag la ci li tax ci li konté ci balance bi biko yalla de yeureum ci sababu jëfëm yi mais pas que ni lolu rek motax yoy yep mën na ci nek ala kulli halun jëf ju bax ju nek yalla néna dana ko fay ba para day multiplier fukk yoon sauf ko nak yalla moy nangu moy baña nangu jëf ji nga xamantene mom la jëf muy jëf yërmane gi kenn ku nekk ci ñoom ñaar ñi bu ko bu neexon yalla tam mu bañ ko nangu comme ni mu bañé nangu yeneen yi ci dess su fekkentene mënef nako jappé non ndax li ñu ñort ci ñaari imam yu mag yi moy ne seen jëf yi nak yalla doon nako nangu munu ñu ne seen aduna yépp niñu mësa jëf yépp yalla mësu ci nangu dara lolu ku ko ñort ñort nga lu ñaawa ñaaw ci imam yu magge ni rahmatullah alayhi voilà imam an-nadhif radhiyallahu anhu nena allahumma bur yalla yawmi turu magge melu yekti koy ñu nit dañ koy ñaan bi rahmatika ci sa sababu yermande irhamna yalla nga yerum ya arhamar rahimin yawmi qiyamah ya ki dakk yerum ci ñu yermata ya rabbal alamin yawmi borom mindef tanbihun neena li ak leral la xam nga téré bi dafa bari ay ndariñu ci ne yo xamantene neewal na ci téré boy fekk mu dajalako ndax en dehors du fait que téré la bu am ndariñ ci nimuy jangale nimuy leralé etc mais day bari ay par exemple ah amna benn mbir mo xamne mën na la jariñ wala ak yété ngi fi wala yu déme non wala amna kay ma yéla ci benn mbir wala bok ndariñ ngi ni wala xam xam ngi ni hein ak yu déme nek non yoy def ci bari wala lu déme nek bari amna tamit téré bi barna ay mbir yu ci nek yo xamne par exemple day wax waxu ay ñaan nan nangam kat boko defé dina la jariñ nangam ak nangam ak nangam téré bi wa ay yegi guñ ci wa wa wa wa yoy dina def ci ñew par tout tout en fait selon voilà sa yu wala comme pou melni niki non diwan manam danaka ay way yu bari poème poésie de yu bari def ko ci wax tamit yo xamantene ay poésie la yo xamne ay ay way la ay beuyit yo xamne day no day manam day am rapport ak sujet bi mi wax d'accord bala ñu tambalé cour yi nga néwon yoy bu ci nek titre bi dama koy jëma non lolu beuyitu téré bi la beuyit yi nek ci téré bi lolu yek seguñ ci inshallah mais manam lima bëgg lima la do ndax moy bo xolé depuis bobu légui da ngay gis lélég mu nan la way kat ba wax na nangam wala yoy non voilà lolu non da ngay gis dafa bari ci téré bi yo xamne day am rapport ak sujet bi ñi wax wala bok mu nek lo xamne tane day léral baat ben mu li mom motax mu ni koy wax nangam wala yu mel non ak ay yenn mbir yu am solo dal yu bari yo xamne tane daf ko dajal wa mais way kat yoy c'est ay way kat deug la wala ay borom xam yu bind ay poème xam nga dañ nan way kat buñ ko waxé tekkiwul musicien hein deut mon ko xam tekkiwul tamit chanteur parce que poème way lañ koy wax ñun lolu way la manam ab bind kat poème kuy talif ab poésie dañ nan way la buñ né way kat ba néna nangam limi tekki moy le poète a dit est-ce que tu comprends djublu wuñ ci way kat bi nga xamantene mom moy way ñukoy dégg muy tasu wala muy musique wala muy mu nek ab ñom comme genre ñom dudu ñom dudu kenn ñom Abdou Aziz du non du genre bobu mais ñi bind la motax ñu wax voilà deng muna tanbihun bir muy leral ngi ni warada rodna fi fil basmala ci basmala ma bismillahir rahmanir rahim min al fawaid ci ay njariñ ma lo xamne la yasade fu ko pek mi wa min al asrar ak ay mbot ma lo xamantena la yastaqsi defu ko meuna ngacc bu mu jeex minha bok na ci annaha nakar mom basmala bismillahir rahmanir rahim amanun ak kolute la securite la li ahli al ard ñel ñoo suuf ci ma damu feek ñi ngi saxale ha ci bismillahir rahmanir ci basmala diko wa anno ci wer wor moy layer layu raddu deful delo doa an aw ñaan wo xamantene awwaluhu njaal ben ko bismillahir rahmanir rahim la wa anna til wer wor moy abdu jambi idha qala bu waxe bismillahir rahmanir rahim haraba day daw minhu tukke ci mu ash-shaytanu shaytanay wata sagharati day tuti mum shaytanay commencé tuti nak hatta yasira mbetemu mujju nak misla zubab kem azubab moy weñ kem weñ wa anna man tel wer man kep ko xamne rafa da nga yigiti kertasan aw keuyit min la ard ci ko ci souf nga dem ci souf nga gis fo keuyit nga yegiti ko fi nga xamne nek na ci bir keuyit do bismillahir rahmanir rahim ijlalan ngir magal la wo ñeul bur yalla ha an yudasa ci ñukoy tak ñukoy tilimal ha ne dal turu yalla bismillahir rahmanir rahim dal warta turu keuyit bu mu nek ngi yekiti keuyit ba ngir magal ko kutiba def na bindu nit koka handallahi fo bur yalla min as-siddiqina ni ci siddiqina la bok maqam bok ku gis aw keuy ñu jënd ci ñu bind ci turu yalla d'une manière générale mais bismillahir rahmanir rahim plus particulièrement nga fekk ko ci suuf ci nga yekiti ko ngir magal ko ni dal turu yalla waru ta tak voilà ngir magal lool ya dinañ la bind fa bor mom wax subhanahu wa ta'ala bolé la ci siddiquna yi même bo yegul maqama bi dinañ la fa bind wa ci liste bi ñu bind siddiquna yi lañ lay bind Allahu akbar waxu waxu fa ta def na woyofal an walidayhi ci ñaar waju yurum yi al azab mbugal wa in kana donte ñom ñaar kafirayn ni ay yefir la non dinañ len woyofal seen mbugal ci sababu jëf joju wa nat li wer bor moy man ja ak kep ko xamne dik na yowmal qiyamati bisuf taxaway ba fi sahifati te nek na ci keuyte bi bismillahir rahmanir rahim ma ci dossier samana mi atamarra jurom ñet temer yon wa kana te mu nekkon mu'minan aji gam muqinan ku won biru bu bi yetti ha ci sama ak momel ak sama ne man ne yalla mom mom lepp a taqtuhu kok dana ko goral minan nar safar wa adkhaltu dana ko dugal al janna darul qarar keuruk sa xaway ba ku ñew yowmal qiyamah fek sa registre amna ñuy compter bismillahir rahmanir rahim yi nga wax ñu gis ci 800 te fek ma xol la xamne yow gëm nga yalla wolu nga yalla wolu leer na ne yalla mo bindu minde fi mom mom lepp yalla ne dana la goral sa war dana la dugal al janna wanati li wer bo won man arada kep ko xamne namna an yun jiyo ci mu musal ko allah bur yalla min azbaniyata ci azbaniyata at 19 bi fuk ak jurom ñent yi moy 19 maraka yoy ñom lañ wax azbaniya moy 19 maraka yi nek safara di mbugal wa safara ñoñu la kuy bëgg yalla musal la ci ñoñu nak fal yaqul neena na wax bismillahir rahmanir rahim na wax bismillahir rahmanir rahim ay limu ci nam moy fal yuwadib nay saxo alayha ci di zikkar di tuddu bismillahir rahmanir rahim fa yaj'al lo ndax yalla dana ko defal bi kulli harf ci web harf minu ci mom jannat junnatan ak fak wa wiqayatan ak ha fak moy arme defense wa wiqayatan ak fega min wahidim ci kep kenn min hum ci ñom parce que bismillahir rahmanir rahim bo xolé rahman comme alif bi dañ ko hazaf da ngay gis ne bismillahir rahmanir rahim kon 19 harf la 19 yoy mu tombe 19 yoy bo ye saxoy bismillahir rahmanir yalla day harf bu ci nek mu nek ab défense ak arme contre ñi nga xamantene ñom ñoy zabaniya 19 moy 19 maraka yoy non voilà wa annatul wer bo man kataba kep ko xamne bindu na bismillahir rahmanir rahim walam ya umma te tejul al mim mim bi wal hawa wal ha ak haa manam bismillah mim bi bismillah ak haa gog rahmani mim gog ar rahim yeb tejuko me mu ubbi ko bax istighfara dana sakko njegal lo ñel ko 70000 jurom ñaar fukk jooni malaka ci ay malaka ma dama feek mi ngi sax zalikal kitab bobu le bind wanati lewr bo mu manu kep ko xamne waqa radna fi wartatun ci ay ciono shiddati nak tartar problem fal yaqul na wax bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim na wax lol bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim fa inna allah lewr bo mo bur yalla taala ji kawji yasrifu dana weel bi ma ci choonam gog ak tartaram gog metit gog problem yoy mu nek ma sha Allah manam ci ñom ñaar moy ci bismillahir rahmanir rahim ak la hawla wala quwwata illa billahi al azim danan kon bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al azim deug bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al azim ñaari baat yoy wa da yegg ci al aliyyil azim bi daf ci yegg wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim muné koku yalla dana ko ci dakal ma sha Allah luko sop min an wa'il balaaya ci ay xéti nat ay xéti problème yu ko dal wa nat le wor man kep ko xamne kanat nek na la woñal ko haajatan aajo ila Allah ci bur yalla ta'ala aji kawe ji fal yasum na wor al arba'a bisu al arba wal khamis ak al khamis ak wal jumaat ak aljuma ñet fan yoy na len wor ku am aajo ci yalla da ngay wor ñet fan yoy al arba al khamis aljuma fa iza kan bu nekke yawmal jumaat bisu aljuma tatharu tatahara bok mulab manam mu sangu sangayal farata ca ngayal farata waraha te mu dox dem ilal jumaati ci aljuma wata sadaqat ba pare mu sarax bi sadaqatin ci ab sarax qallat mo xam newna aw kasrat wal mu bare ma bayna ragifi lu tolok aw yek ila duna wala bok lu ko gëna tuti wama kasrat wa mbir mi lu mu gëna reuy manam ay mburu wala yek yeen wa lum manam kuy dal wama kas lum mo xam lu tuti waye wama kasrat waye lumu gëna bari fofu afdal lol moy gën fa iza salla su julle ba pare aljuma qala muné allahumma inni as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim alladhi 'anat lahu alwujuh wa khashat lahu alaswat wa wajalat alqulub min khashyatihi أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وأن تعطيني حاجتي وهي كذا مانام وهي غدا دي تود نانغام اك نانغام وي سميها مو تودكو من قضيا ديفنا فات حاجته اديوم دنگا واخ مانام كون نيان غوغ غي نيان اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي عانت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وأن تعطيني حاجتي وهي غرادة تسعاد نان غونغي نان ما اللهم يوبور يالله مي تور ماغي ملي يكتيكو إني نك مان أسألك مان لاي نان باسمك سا بارك تور بسم الله الرحمن الرحيم الذي bi nga xamne ana torox na lo ñel ko al wuju xar kanami wa khashate ragal na torox na lo ñel ko al aswat manam djublu na ci mo ana lo wuju wala manam xar kanam yeb djublu nañ ci yalla torox lu ci mom wa khashate torox na lo ci ñel ko al aswat kaddu yi wa wajilat te jak na al qulub khol yi min khashatihi ngir ragal ko ant ma ngi lay ñaan ci turu ci barke bismillahir rahmanir rahim bobu ha nga xamantene mandar ga yeepp amna ko antu salli ci nga julli ala sayyidina tusun sang muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali ak ci ñoyowe wa anto teene te nga jox ma haajati sama aajo wahiyete moy nga la di wax li nga wax wa kana nekkon ibnu umar radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu gërum allah bur yalla anuma ñom ñaar yaqul manam moy mom ak bayam yaqul da na wax naan la ta'allimuha bu len xamal bismillahir rahmanir rahim secret bi ci nek bu len ko xamal sufaha akum sen way desseñ ñu xam dañu xawoo sen bop dafa dess bu la leen ko xamal da fa yado ndax dañuy ñaan ba'dhum lenn ci ñom ala ba'dhum ci kaw lenen fa istajabulum bu ko defé yalla nangul leen kenn ci ñom day ñaan yalla diiw yalla ko nangam dal kenen ki nan diiw nak yalla ko nangam dal ci secret bismillahir rahmanir rahim ci barke bismillahir rahmanir rahim bu ko defé ñom ñep legi problème nak commencé am quoi ñun han wa noti lewor bo moy man xara kep ko xamne jang na bismillahir rahmanir rahim khamsina marra jurom fukki yon ha fi waji zalimin ti xar kanam ko xamne aji togn la adallahu danako toroxal danako doyal danako toroxal allah bur yalla kep ko jang ci kanam ko xamne togn kan la yalla dakoy doyal dakoy soufel wa noti lewor bo moy 50 wa annat liwer bor moy man qaraaha kep ko xamantene jang nako 21 marra ñaar fukki yon ak ben amano danako wolulo allah bu yalla fitil ka laylat ci bobu le guddi mina shaytan ci shaytan rajim buñu rubu waaw 21 ci guddi gi mom sécuriser le pour shaytan bañ la lal bañ la djegge 50 fois moy soy wuti ji dara ko xamantene yow temu bañ wala yoy wala dang koy wax 50 fois ci karam wala ak ku lu toñ wa ak kuy toñ kat wa yalla dakoy wacc ci sa kanam de telle sorte que du la ñëmé def yu bon boy dem ci mom waaw wa na te lu wër bu wër moy man qaraaha kep kon kuko jang ihda wa ashrina marra ñaar fuk yon ak ben am mano dana ko wollo allah bur yalla fitil ke layla ci gogol guddi mina shaytan ci shaytan radi bañu reub wa min astaraqat ak ci satch gudd gogit kenn ko sat wa min faj'atil maut ak mbettelu de du ko bett bis gudd gogo waya du fawte dana jagnan wolli ko kulal bala yep musiba yu ko nara dal yep du ko dal tamit waru ya solo nañ ne iza jalastum bolen toge majlisan ci jotay awol bokumtum ngeen jog minu ci jotay bobu faqulu na ngeen wax bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad fa inna allaha la yurwur ma bur yalla yokilu day wut manam day acc mbir bikum ci yeen manam day dalen di bolek malakan malaka bo xamne yamnaukum mo len di xagn min ghaibati nnas ci jewu nit ñi wayamna'un nas dana xagn nit ñi min ghaibatikum ci ñu len di jew bo tok ci jotay nga wax bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin day tax yalla bo len ko waxe bala ngeen ngi seen jotay yalla da len di dimbal bu do len jew nit ñi wa tam da len dimbal bu nit ñi duñ len jew tamit même bo len day juk tamit wax ko wa sabatat sahna anna sayyidina umar radiyallahu gërm allah bur yalla anu ci mom wa annata yalnañu yalla gëreumaale bi ci barkem baasa yonne na bi qalna swat ci ab mbaxana maktubun bo xamne bind nañ fiha ci mbaxana moba bismillahir rahmanir rahim liman ñel ni ki nga xamne bi nek na ci mom suda man ak xam ben way bu daan xam mu jël bismillahir rahmanir rahim tak kuy ko def ko ci mbaxana ma fa iza wadaa suko tege ala rasi ci bopam sakana bobbi day woyof day arrete sakana day dal sudaahu ak xamungo wa iza azalaha wa suko tege rek ada ilahi mu commencé di daan wat dafa amat crise d'epilepsie bobu wa kana nekon na badal aymat len ci imam yaktubu ha daan nako bindu mom bismillahir rahmanir sab'an jurom ñaar yoon bi qasdi shifaa ngir djublu safara fa yahsul bu ko dafe mom ash-shifaa safara biha ci barke bismillahir rahmanir rahim dayen bismillahir rahmanir rahim cette fois ben keuy nan ko wala musangoko wala pour sa fara dal lolo mu ci fajj wa qala wahna ba'd al-arifina ken ci arifuni radiyallahu anhum bismillahir rahmanir rahim min al-abd ci jambe bi manzilati mingi am wattu way kun baatu kun min al-haq ci bur yalla ta'ala bur yalla bi deug nikun mel ci yalla ne la bismillahir rahmanir rahim ci jambe neena wa ma'nahu ma'na li nak anna moy ne man qalaha kep ko wax du fi dikunte deug wa ikhlasan ak selal wa azmin ak dogu wa himmatin ak yitte kawana dana nekkal allah bur yalla la ho ñel ko haajato aajom wa yassarata dana yombal allah ñel ko mom yalla dana ko yombalal murado ay namam fil hin ci saati bila ta'khir jur amul ak yeexam wa naqala solo nañ wa nuqila so tokhal nañ an abul hasan ash-shazili radiyallahu anhu Allahu yalla anu ci mom anna qala wa akhna ra'aytu gisna rasulullahi ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam fil manami ci nelaw ci gelt fa qala li munama qul wa hal inda nawmi fa ba ngay nelaw a'udhu billahi minash shaitani rajim khamsan jurum yon bismillahir rahmanir rahim khamsan jurum yon summa top na qul na nga wax manam da ngay wax bis a'udhu billahi minash shaitani rajim jurum yon bismillahir rahmanir rahim jurum yon apre nga ni allah summa qul top na nga ni Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan waxal lol Allahumma bur yalla mu ci turu rafet yek melo yekati koy bihaqqi Muhammad ma ngi la ñaan ci barke sama sang sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam arini yalla nga won ma wajha Muhammad kharkanam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan ci hal bi ci ni jamono wa ma'alan ak elek munafa innaka li wor moy iza qulta sawa hadhalika li tarani da nga ma gis fil manami ci nelaw wala atakhallafu anka te lolum duma ci wute fokk dana ñew boko way na wa jurum yon bismillahir rahmanir rahim jurum yon après nga ne allahumma bi haqqi muhammadin arini wajha muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan munaw man qala zalika ko wax li walam yarahu te gisuko imam an-nadhifi moy wax nak radiyallahu anhu mo man kep ko xamne qala waxna zalika li lol walam yarawu te gisul yenen tib sallallahu alayhi wasallam fal yarjana delwat ila nafsi ci bakkanam al-amarat bi aji digala kon bi su ci lu bon bi lawmi ci ngagne ko na ngagne bakkanam bi nga xamne mokoy digal lu bon fum tol won naqsi ci nako ngagne won naqsi ak wagne ko taksir ak gattagnu manam nani kon yow bakkan bi yow mi ya ma tere am li parce que voilà wallahu bur yalla nak ta'ala aji kaweji a'lam moy ki gëna xam wa ahkam te mo gëna xere ñu yamale fofu lool la wax sax ñu nit nañ ko wax wallahu ilu en tout cas lepp lo xamantene nek na ci sirru yalla nañu yalla defal mbot mom te yalla buñu ko yalla xañ ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mom lañu wacc ci mom bismillahir rahmanir rahim ci barke basmala bismillahir rahmanir rahim wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yi amna ci ndigal waaw alhamdulillah yi nek ci tere waaw lepp inshallah wallahi alhamdulillah.